Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim premier o służbie zdrowia na spotkaniu z mieszkańcami w Pelplinie. Śmiertelny wypadek na Giewoncie. I krzyże wolności i solidarności dla związkowców z czasów PRL-u. Premier o poprawie sytuacji służby zdrowia. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Pelplina mówił o propozycjach rządu Prawa i Sprawiedliwości na dalszą część kadencji. Jednym z tematów były kwestie związane z opieką lekarską. Szef rządu odniósł się do problemu wyjeżdżania z Polski lekarzy. Lekarzy brakuje, 30 tysięcy. No i ile lat wykształcimy takiego lekarza? No właśnie potrzebujemy co najmniej 10 lat. Były pan minister Radziwiłł bardzo słusznie w pierwszych miesiącach swojego urzędowania podjął decyzję o dodatkowych naborach na studia medyczne. Pan minister Szumowski to kontynuuje, ale musi to trochę potrwać. Mateusz Morawiecki mówił też, że w ostatnim czasie dzięki zwiększeniu wpływów z podatku VAT szpitale otrzymały nowy sprzęt medyczny. Dzięki temu uszczelnieniu w ostatnich 9 miesiącach dokonaliśmy zakupu sprzętu medycznego. Ja wiem, że to jest dopiero początek, ale sprzęt medyczny też potrzebny. Zapytajcie w różnych szpitalach, czy do waszych też trafiło. Zakupu sprzętu medycznego za kwoty, za które nigdy wcześniej nie był kupowany ten sprzęt. Rezonanse, tomografy, najróżniejszy sprzęt medyczny. Wcześniej premier był w Żninie. W ramach cyklu spotkań Polska jest jedna. W ciągu najbliższych miesięcy politycy PiS-u odwiedzą blisko 700 miejscowości w całym kraju. Śmiertelny wypadek na Giewoncie. Trzech turystów schodząc ze szczytu zeszło z oznakowanego szlaku. Mężczyźni poszli na grań tak zwanego Długiego Giewontu. Dwóch z nich spadło. Jeden nie przeżył upadku, poinformował TOPR. Drugi ma kilka niegroźnych urazów. Pierwsze mieszkania wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus gotowe. W gminie Jarocin w Wielkopolsce lokatorzy odebrali klucze do 96 nowych lokali. W pierwszej kolejności mieszkania przyznawane są rodzinom z małymi dziećmi. No na pewno jest własne i na pewno nieprędko byśmy je sobie kupili. Wiadomo, no są rzeczy, które trzeba poprawić i zrobić każdy pod swoim kątem, ale każdy jak ma klucze do swojego mieszkania, to jest szczęśliwy, nie? Podoba mi się ogólnie. Wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Wszystko jest pomalowane na biało i tylko meble stawiać i się wprowadzać. Mieszkanko przytulne, duże. W sumie no można meble stawiać, mieszkać. Łącznie w ramach programu Mieszkanie w Plus w gminie Jarocin powstaje 366 mieszkań. Kolejne lokale mają być oddane pod koniec maja. To dobra inwestycja, mówi burmistrz miasta Adam Pawlicki. Nawet jeżeli nie zakładamy żadnych zysków biznesowych z tytułu deweloperki, sprzedaży czy wynajmu mieszkań, to dla nas zyskiem jest, że mamy nowego podatnika, że mamy dzieci w szkole. Dzięki temu nie musimy zamykać szkół, a je rozbudowujemy. Podobnie z komunikacją miejską i podobnie z podatkami, które będą rosły. To jest jedyny czynnik miastotwórczy. Jeżeli przybywa mieszkańców, to miasto się tworzy i rozwija. Jeżeli ubywa, no to znika. A Mieszkanie Plus to jeden z flagowych programów rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli własne lokum dla osób z niższymi dochodami. Prace trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni. Krzyże Wolności i Solidarności dla 13 byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. 5 osób otrzymało odznaczenia pośmiertnie. Uroczystość odbyła się w sali BHP Stoczni Gdańskiej w ramach ogólnopolskich obchodów 40. rocznicy utworzenia związku. Janusz Walentynowicz. Przyznanie tego odznaczenia dla mamy, myślę, byłby jednym z najważniejszych, czy nie najważniejszym odznaczeniem, ponieważ odkąd pamiętam, całe życie walczyła o wolność, o sprawiedliwość, o solidarność międzyludzką, pomagała słabszym, więc to jest jakby takie uwieńczenie jej pracy, jej życia. Myślę, że przyjęłaby to ze łzami w oczach. Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża były drugą po WZZ Katowice niezależną organizacją związkową w PRL-owskiej Polsce. Dziś trzeci dzień uroczystości rocznicowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadciągają upały. Najgoręcej będzie na południu Polski. Będzie napływać do nas bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Termometry pokażą od 22 stopni na północy do aż 29 na południu. Po południu przydadzą się parasole, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wis Major, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wis Major to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa w programie trzecim Polskiego Radia. Po dość długiej nieobecności związanej z Festiwalem Muzyki Renesansu i Baroku Ameryki, który odbywał się w Boliwii, i już od następnej niedzieli będę zapraszać Państwa na takie relacje muzyczne z podróży boliwijskiej. A dziś natomiast z racji zbliżających się uroczystości związanych z Jasną Górą, w pierwszej naszej godzinie spotkania porozmawiamy o muzyce, która wyrosła w cieniu Jasnej Góry. Dlatego też przenosimy się do Częstochowy. By odnaleźć duszę trzeba mieć ciało. Utwór Tylko, słowa ksiądz Jan Twardowski, zespół Tajbrek. Jeżeli Państwo zapomnieli o tej fantastycznej płycie, to my dzisiaj będziemy przypominać, bo zespół Tajbrek to jest właśnie Częstochowa. Poezja księdza Jana Twardowskiego to była chyba jedna z pierwszych takich płyt, ale o tym będzie opowiadał mój gość Marcin Pospieszalski, polski kompozytor, aranżer, producent muzyczny, basista, multiinstrumentalista, ale przede wszystkim częstochowianin. Witam Cię, Marcinie. Witam. Jeszcze taki parę informacji dotyczących utworu, który przed chwilą, można powiedzieć, poleciał. To próby do tego utworu odbywały się 200 metrów stąd, albo 300 metrów, nawet widać chyba stąd ten dom. Przed nami perspektywa tak na Częstochowę. Na bardzo specjalną dzielnicę, bardzo blisko Jasnej Góry, taka dzielnica domków jednorodzinnych, to był dom rodzinny Ziota Gralaka, i gdzie powstały właściwie wszystkie aranżacje, wszystkie utwory, można powiedzieć, do tekstów księdza Twardowskiego. A tam w tle to słyszeliśmy w tych chórkach młode pokolenie, które teraz, można powiedzieć, no to już są dorośli, wytrawni muzycy. Tak, teraz nadal jest młode, ale młode inaczej. Młode tak, jak my wtedy byliśmy młodzi. To znaczy my wtedy mieliśmy małe dzieci i te małe dzieci śpiewały, teraz te małe dzieci mają już dzieci i są w wieku naszym wtedy. O. Całe rodziny, to tak gdybyśmy wymienili, bo to wszyscy to Częstochowianie. Częstochowianie i nawet można powiedzieć, że większość tak mieszkała tak, widzimy, w promieniu kilometra kwadratowego. Wszyscy się urodzili, zrobili próby i nagrali. Widzimy te domki, drodzy Państwo, przez okno, czyli tak, Ziut Gralak. Ziut Gralak, z jego córki Marysia i Cecylia śpiewały. Janina, córka Zuzia, śpiewała. Córka Janiny oczywiście. Córka Janiny. Mateusza, Marek i Łukasz śpiewali. Śpiewała także Litka, tak, żeby jeden taki bardziej dojrzały głos był gdzieś tam z tyłu. Żeński. Do tego jeszcze Nikodem z Mikołajem, czyli synowie Litki i moi, więc tak... Wielopokoleniowo częstochowsko. Duchowość, zdolność do sięgania do korzeni, improwizacja, radość. Dzięki tym elementom powstała na początku lat 80. grupa bardzo oryginalna Tajbrek. Mówiono o was, outsiderzy z Częstochowy? Nie, chyba... Nie. Czy aż tak i w ogóle, czy ktoś w ogóle mówił? Mówił! Mieliśmy próby w piwnicy tutaj, właśnie nie w piwnicy, takim, to było na piętrze bardziej niż w piwnicy, ale to się mówi, że w piwnicy, bo takie no, ćwiczeniówki z reguły są w piwnicy, ale w piwnicy też. I bywało, że na przykład z Tajbrekiem mieliśmy 3 lata prób i zagraliśmy 2 koncerty w tym czasie. Tworzyliśmy muzykę i bardziej tworzyliśmy dla siebie niż... na zewnątrz. A jak to było? Wyście wszyscy wtedy byli po szkołach muzycznych, tutaj w Częstochowie, po podstawowych szkołach muzycznych. Ta Częstochowa to było takie zagłębie muzyczne dla dzieciaków też? Tutaj jeszcze też różne rodzinne koneksje. No, kiedyś Janek właśnie w tej dzielnicy podjasnogórskiej na początku lat 70. chodził z gitarą. Do niego dołączał się potem Ziut Gralak, który gdzieś później zaczął grać na trąbce. No, także dla nas Ziut był troszeczkę starszym kolegą. W momencie, kiedy my z Mateuszem to byliśmy tacy nastolatkowie, kiedy Ziut już był ukształtowanym mężczyzną i kiedy zabieraliśmy się za muzykę. No i tak to wszystko powstawało. Dołączaliśmy pasjonaci do pasjonatów muzycznych i powstawało. To były takie trochę rodzinne zespoły. Tak. Znaczy rodzinny zespół. Pamiętasz, jak to się zaczęło? To powoli się zaczynało. Koledzy grywali ze sobą. Najpierw też powstał Tajbrek dzięki inicjatywie Janusza Iwańskiego, Czesia Łęka i później dołączył Ziut. Znakomity basista Krzysiu Majchrzak, który grał przede mną w Tajbreku. Pojechali na Jazz Junior, na Jazz nad Odrą. Wygrali Jazz nad Odrą. A w tym czasie jeszcze też był taki ferment muzyczny. Pamiętam, że tu w co drugim domu była perkusja. Gitara. Tu się po prostu grało w Częstochowie. Tak. I było jeszcze takie środowisko twórcze, które też w ogóle dyskutowało o sztuce. Oczywiście to były czasy mega hipisowskie, można powiedzieć. Nie wiem, czy bliskość Jasnej Góry jakoś pomagała też temu, bo to było środowisko jak na swój sposób niesłychanie kosmopolityczne, dlatego że tutaj przychodziły pielgrzymki nie tylko z Polski, z całego świata, ale z Polski no, wszystkie najnowsze trendy, no przecież pielgrzymka hipisów także, z gitarami, no to I wszyscy tutaj grali, śpiewali. Tak. I wyście chwytali ten klimat, bo potem te kolejne płyty tie-breaku, jak już zaczęliście się spotykać wszyscy i grać, no to na przykład jedną z pierwszych płyt Duch wieje, kędy chce. To była też taka bardzo emocjonalna, duchowa płyta. Tak. I też obecność Częstochowy, znaczy obecność tego miasta w ogóle w naszej twórczości jest bardzo, bardzo ważna. Choćby też dlatego, że wszystkie nagrania odbywały się w studio księży Paulistów, nie mieli z księżami Paulinami, zakon Paulistów wydawniczy zresztą, którzy podjęli też wydania tej płyty. Wydania płyty z muzyką, można powiedzieć, bardzo, jak to, żeby nie użyć słów takich zwyczajnych, odlotową. To ja zacytuję Mateusza, opartą na strukturze wzajemnej adoracji, to znaczy szukania poszczególnych elementów, które wzajemnie dają radość. Tak, no to, ale to była też adoracja czegoś więcej, dlatego że tam pojawia się Słowo Boże, słowa z Pisma Świętego i one były niesłychaną inspiracją, ale także jako inspiracja. Pojawiły się motywy chorału gregoriańskiego w dwóch pieśniach. No i po prostu nagle zdumieni stanęliśmy przed takim ogromem inspiracji. I po prostu braliśmy to, co nas inspiruje i tworzyliśmy na żywo zupełnie tą muzykę. I wydarzenie dla nas też niesamowite i wiele nas też nauczyło. Ja do dzisiaj z tego korzystam. Wyście się spotykali i po prostu grali ze sobą i szukali gdzieś tam jakichś swoich własnych dróg muzycznych? Tak. I muszę powiedzieć, że właśnie tu w tym domu 300 metrów stąd widzimy dachy, gdzie to się odbywało, trwało to czasami bardzo długo. Tak jak powiedziałem, że potrafiliśmy grać 3 lata i zagrać 2 koncerty w tym czasie, czyli próbować wypracować taką muzykę, która gdzieś... No, poszukiwać, cały czas poszukiwać, grać to, co nas niesłychanie inspiruje, ale i składać z tego całość, której jeszcze nie było. To jak to potem wejść do studia i zarejestrować? W studio zaczynaliśmy tak samo, dlatego że mieliśmy oczywiście jakieś zręby przygotowane pomysłów, ale w studio te pomysły wywróciliśmy do góry nogami, bo zaczęliśmy od nagrania bębenków. Na przykład wszyscy usiedli i zaczęli grać na bębnach. I do tych bębnach przeróżnych, bo mieliśmy nawet bębny zrobione z beczek po kapuście. Także tworzyliśmy także nowe instrumenty. Ale potem dołączyliśmy te takie nasze normalne instrumenty, czyli kontrabasy, basy, skrzypce, saksofony, trąbki, gitary. I zaczęliśmy tworzyć na tej kanwie perkusyjnej nowe utwory. Wyście już byli na etapie też muzykowania w innych zespołach, w innych obok produkcjach. Czy to było to źródło, od którego wszyscy zaczęliście? Można powiedzieć, że to było jakieś źródło, to nasze częstochowskie środowisko, które potem przyjęło nazwę tie-breaku, ten taki tygiel muzyczny, ale już wtedy oczywiście było mnóstwo działań. Mateusz już wtedy grał w WW od 1987 roku, trochę wcześniej oczywiście w tie-breaku, ale gdzieś tam już szybko pojawiały się inne zajętości. Ja też, no, jako taki młody, wtedy nie było za dużo gitarzystów basowych, więc od razu grałem bardzo dużo. I wskakiwaliście w różne produkcje, a potem wracaliście, żeby się spotkać i razem pograć. I coś z tego zupełnie nowego się rodziło, bo tie-break to była niezwykle oryginalna muzyka. Coś nowego i to był też główny nurt naszych poszukiwań. Dlatego, że tam korzystaliśmy często z tego, co w tie-breaku zostało wypracowane. I teraz jak weźmiesz na przykład płyty, które, nie wiem, produkował Mateusz, czy jako producent muzyczny, aranżer, czy ja, produkcje muzyczne, nie wiem, zespół Raz, Dwa, Trzy i tak dalej. Tam wszędzie słychać tie-break. Gingy Lock płyty. Tak, tak, tak. Wszędzie gdzieś tam słychać dźwięki tie-breaku i też taką nutę. No, Janina ze Staszkiem Sojką. Staszek z tie-breakiem śpiewał przez 2 lata. A pamiętasz koncerty? Bardzo dużo koncertów pamiętam. Tych z tie-breakiem, to było takie wydarzenie lokalne, czy wyjeżdżaliście poza? Nie, no wyjeżdżaliśmy poza, ale w samej Częstochowie to było wydarzenie lokalne. Przychodziła taka grupka artystów częstochowskich, którzy słuchali tie-breaku i była atmosfera odpowiednio twórcza. Wszyscy zasługiwali się w muzykę. Było tak samo też dużo rozmów o sztuce, o muzyce. Tyle samo chyba, ile pracy nad muzyką. Teraz już tak nie ma? Trochę tak nie ma, dlatego też, że rozjechaliśmy się w różne miejsca i każdy z nas jest pochłonięty już tak codziennymi drogami, też naturalnie. No, każdy poszedł trochę inną drogą. Tak, to są duże indywidualności, byśmy nie wytrzymali razem grając cały czas, ale w przygotowaniu mamy coś wspólnego znowu. Proszę bardzo, następna płyta. Coś będzie chyba, tak? Dobrze, to spójrzmy na tą płytę, od której rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Poezja księdza Jana Twardowskiego to była jedna chyba z pierwszych płyt w ogóle z poezją księdza Jana, tak nagrana. Tak, z tego co mi przekazano, to ksiądz Jan bardzo się ucieszył słysząc nam naszą płytę, dlatego że mówi, nareszcie ktoś zrobił wesoło moją muzykę, moje teksty. A wokale tutaj na tej płycie między innymi to były wokale Jorgosa? Głównie na płycie z tekstami księdza Twardowskiego to był Jorgos, wystąpił w roli głównego wokalisty, ale Jorgos był także wokalistą tie-breaku, przecież 84 rok. To był 95 rok, ta tak. Płyta z poezją nagrana księdza Jana. Nagrana wcześniej, 93, 94. A pamiętasz, jak to było, skąd ten pomysł się zrodził, że nagle przy tych najróżniejszych eksperymentach też jazzowych, waszych muzycznych, nagle płyta z tekstami księdza Jana? Tutaj chyba też rola samych księży paulistów była duża, dlatego że oni nam podsunęli też ten temat. Dlatego że poprzednio pracowaliśmy nad bardzo, można powiedzieć, wyrafinowaną muzyką do Duch wie, jak chce, do płyty Duch wie, jak chce, gdzie te inspiracje były takie dalekie, gdzie przeróżne inspiracje pomagały nam w tworzeniu utworów. Tutaj ten jeden temat został podsunięty przez księży paulistów, z tego co pamiętam, że zobaczcie, nagrywaliście tu w studiu taką płytę, może byście zajęli się tym. I efekt, odzew był natychmiastowy, wow, taka poezja, trzeba nagrać. Bo te teksty są niesamowite. To jest poezja, która chyba gdzieś bardzo odpowiadała tej tajberkowskiej muzyce. Dlatego, że w niej jest też tyle elementów. Jest element humoru, który u nas w muzyce też był bardzo istotny. Element zaskoczenia, który też jest bardzo istotny. I oczywiście ten duchowy element, który dla nas zawsze był bardzo istotny. Nie umiem. Ksiądz Jan Twardowski i tajbrek. Thank you. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że jestem. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Tak niedelikatny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że obecny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że jestem. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Tak niedelikatny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że obecny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że jestem. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Tak niedelikatny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że obecny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że jestem. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Tak niedelikatny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że obecny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Że jestem. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny, że obecny. Tak niedelikatny. Przepraszam, że jestem tak niedelikatny. Nie umiem, to kolejny utwór z płyty Poezja księdza Jana Twardowskiego zespołu Tajbrek, zespołu z Częstochowy, bo my dzisiaj jesteśmy w Częstochowie. Razem z Marcinem Pospieszalskim opowiadamy i przypominamy te wszystkie działalności muzyczne, które tu od lat się działy, bo Częstochowa to takie przedziwne miejsce, które oprócz tego, że wieje specjalnym światłem od Jasnej Góry, to jeszcze zagłębie muzyków. Może to też wszystko ze sobą jakoś połączone. Marcinie, patrząc na historię trochę, też twojej rodziny muzyczną, jak się żyło w cieniu, wiesz, kościoła świętej Barbary? No, jejku, to cała gigantyczna opowieść. No taka. Tak, ale mamy czas. Dźwięki zza okna. Przede wszystkim tak. No, mieszkaliśmy na plebanii kościoła świętej Barbary. Tata jako architekt, który całe życie poświęcił pracy dla kościoła, dostał od księdza biskupa Kubiny mieszkanie służbowe, czyli po prostu na 17-wiecznym budynku kościoła świętej Barbary, plebanii kościoła świętej Barbary, pod sklepieniami renesansowymi. Ja nie wiedziałem, że są takie proste sklepienia, takie jak tutaj na przykład. Nie myślałem, że wszystkie są takie kolebkowe, że cały świat... Że w blokach nawet takie są. Bo w takich mieszkaliście. Tak, i byłem zdziwiony, jak przyszedłem do kolegów i oni mieli takie proste sufity, a tutaj ja pod renesansowymi sklepieniami się... Wychowałeś. Tak, to jest taki... I to było zupełnie niedaleko stąd. To jest z prostej linii może 500 metrów kościół świętej Barbary, Doliny Miłosierdzia. A tutaj właśnie no, za murem zjeżdżaliśmy na bobslejach i na sankach, jak oblodziło tą górkę wspaniałą. I ta muzyka... Dźwięki zza okna, tak. Dźwięki zza okna. Dźwięki organów, które dochodziły z kościoła. Dźwięki, jak przychodziły pielgrzymki, przychodziły z muzyką. W tej chwili, no, niestety, w pielgrzymkach są używane te takie nagłaśniacze, które zabijają wspólny śpiew przede wszystkim. Oczywiście też repertuar był inny. Były to pieśni tradycyjne, albo pieśni ludowe, albo orkiestry dęte, które... Całe orkiestry dęte, które szły w pielgrzymkach? Oczywiście, całe orkiestry dęte, ale przede wszystkim wtedy ludzie śpiewali. Jak szła pielgrzymka, śpiewali wszyscy i śpiew, ośmielam się powiedzieć, wiele głośniejszy niż te krzykaczki obecne takie. O, właśnie. należałoby jakiś dekret wydać może. Zakazujący krzykaczy. Komisja Episkopatu do spraw muzyki liturgicznej powinna zakazać krzyczakaczek w pielgrzymkach. Może wtedy ludzie nauczyliby się z powrotem śpiewać. Śpiewać, tak. Z wspólnego śpiewu przede wszystkim. I no, był wspólny śpiew. Były przepiękne stroje. Pielgrzymki przychodziły w swoich strojach ludowych. To nie było tak, że teraz... No, ludzie ubierali się naprawdę odświętnie. To było coś niesamowitego. Ale ty to wszystko pamiętasz, masz to w oczach, bo obserwowaliście, biegliście my do okien? My w tym uczestniczyliśmy, bo w Michelli często jak była jakaś ciekawa muzyka z pielgrzymką, no to lecieliśmy, bo to trzeba było zobaczyć na żywo, usłyszeć, dotknąć. Pielgrzymka Łowicka chyba przychodziła z wielkim bębnem, który pamiętał pewnie XVIII wiek jeszcze. Z takim wielkim bębnem i chyba do dziś nawet, nie wiem czy ona nie chodzi z takim bębnem, ale w każdym razie ten bęben chyba pomagał utrzymać rytm pielgrzymom. Niesamowite. I wyście brali w tym udział i ta muzyka tak jakoś od początku w was rosła, bo przecież wasi rodzice, twoi rodzice, no to bardziej... Sztuki plastyczne. Tak, mama była malarką, tata architektem, ale też także tworzył przepiękne rzeczy. Jako twórca plastyczny. Skąd w was się urodziła ta muzyka? To takie było pierwsze pokolenie? Ale wiesz co, muzyka też kiedyś była wszędzie. Ludzie nie odtwarzali muzyki, tylko musieli ją sobie wykonywać. W rodzinach i naszego taty, i naszej mamy, zresztą tak jak w większości przedwojennych rodzin mieszczańskich, po prostu się muzykowało. Każda panna musiała umieć grać na pianinie, a wspólne spotkanie nie polegały na tym, tylko że spotykano się, nie wiem, pito jakiś alkohol albo coś innego i palono cygara lub papierosy, tylko przede wszystkim to był wspólny śpiew. Spotkanie na przykład u naszego taty, nie tylko rodzinne, ale w gronie znajomych w Poznaniu, odbywało się tak, że ktoś siadał do pianina, czy do fortepianu już wtedy i śpiewano po prostu cały repertuar, który sobie przypominano. Czyli wszystkie pieśni znane i patriotyczne, i rodzinne, i jakieś wszystko, cokolwiek sobie przypomniano, to było wspólne przeżywanie czasu. I wokół tego fortepianu gromadziła się i wokół tego śpiewu cała rodzina? Rodzina, znajomi w ogóle. To był jakby główny punkt towarzyskich spotkań. A potem u was każdy z kolejnych rodzących się dzieci w którymś momencie... mówił, ja chcę grać na tym. Czy byście tak... Oczywiście było też tak, że mama miała bardzo duże zdolności muzyczne, co realizowała grając na pianinie. W wieku 13 lat musiała przerwać edukację, ponieważ wybucha wojna wtedy, ale bardzo się dobrze zapowiadała. Już grała jakieś proste utwory Chopina, Beethovena, więc taka muzyka nam towarzyszyła. A pianino, tak jak mówię, no... Wzorem przedwojennych mieszczańskich rodzin musiało być u nas w domu. Zaczynaliście od pianina, a potem? Tak, zaczynaliśmy od pianina. Pamiętam, Janek, był moment, kiedy Janek chodził na skrzypce, ale na skrzypcach trzeba dużo ćwiczyć, więc Janek je chował do stodoły, która była, bo to było całe gospodarstwo przy plebanii, oczywiście chował je do stodoły i szedł grać w karty. Ale później muzyka wróciła rykoszetem, wróciła wraz z gitarami. Przełom lat 60., 70., rok 69. I Janek przeprosił się z gitarą. I Janek zaczął przynosić gitarę do domu. Skończyło się to wielką awanturą jednego wieczoru, ponieważ no, wracał bardzo późno. Późno. I tata groził, że tą gitarę zniszczy. Ale skończyło się to zupełnie inaczej. Tata zaczął pisać teksty do zespołu, który wkrótce zaczął powstawać, nasz rodzinny zespół. Niedzielna szkółka ojca Stanisława? To jak tak. To było? No właśnie. I to był ten moment, w którym tata zamiast walczyć z wiatrakami, tak? jakim było próba wykorzenienia z nas umiłowania do muzyki głośnej i synkopowanej. Zaczął po prostu pisać teksty do naszych kompozycji, znaczy naszych. Wtedy Janek pisał jako najstarszy członek zespołu, miał 17 lat, był kierownikiem zespołu. A wyście już grali na skrzypcach, na saksofonie? Nie, jeszcze wtedy saksofon się nie pojawiał, ale pojawiały się różne inne. Ja grałem na gitarze. Ja i Karol graliśmy na gitarze, Paweł grał na basie, mieliśmy znajomy kolega Pawła i Karola grał na bębnach, 14-letni Nonek Marczyk, też spod Jasnej Góry. Mateusz miał 5 lat i grał na instrumentach klawiszowych. Trzeba było mu takie poduszki podstawiać pod krzesełko, na krzesełko, żeby dosięgnął klawiszy. A ja grałem na gitarze i śpiewałem. A dziewczyny? Dziewczyny jakoś... Joanna uczyła się na pianinie, ale... na fortepianie, ale nie dołączyły do zespołu. Jakoś tak było, że to było takie męskie zajęcie. To takie męskie granie to było. Męskie granie. Zostały jakieś teksty z tego zespołu? Zostały nagrania. Nagrania? A nie, słuchaj, następnym razem przyniosę. Dobrze, to drodzy Państwo, nagrania, niedzielna szkółka ojca Stanisława to jeszcze przed nami, a potem te losy się tak potoczyły, że ty poszedłeś do szkoły muzycznej, pierwszego, drugiego stopnia, a potem akademia? Tak, a to było też związane z naszym graniem jako dzieciaków, tak? Mm-hmm. Zostaliśmy dostrzeżeni nawet przez jakiegoś dziennikarza, który napisał u nas artykuł, że to jest trochę sensacja czy dylemat, tak to tak to brzmiało. Tak to brzmiało, tytuł tego artykułu i mówi, no tak, dzieciaki zdolne, ale w zasadzie już są tak zmanierowane, że im niewiele pomoże. Już byliście zmanierowani? Tak, śpiewaliśmy piosenki Beatlesów, ja udawałem, że umiem po angielsku, więc co fonetycznie wysłyszałem, to śpiewałem. Ale było to dosyć zborne, bo graliśmy w klubach studenckich, na to wzbudzając niemałą sensację. Czyli nawet... nie tylko na terenie Częstochowy, tylko... Nie, to w ogóle, pamiętam, artykuł został napisany po naszym koncercie w Gliwicach. Proszę bardzo. I jakoś było tak, że chyba po tym artykule tata stwierdził, że no warto to ująć w jakieś ramy i namówił nas też do... pójście do szkoły muzycznej, co nie protestowaliśmy za bardzo, bo byliśmy zainteresowani, a instrumenty się pojawią właśnie różne i każdy sobie wybrał jakiś instrument. To teraz tak, gdybyśmy przyporządkowali te instrumenty do braci pospieszalskich? One zmieniały się oczywiście z latami, ale na początku było tak. Janek poszedł na kontrabas, jako że największy, najstarszy, wziął największy instrument. Paweł trochę mniejszy wziął wiolonczelę. Karol jeszcze mniejszy poszedł na trąbkę. Altówkę. Trąbka była później. Ja jako jeszcze mniejszy wziąłem skrzypce, a Mateusz już był przyporządkowany do instrumentów klawiszowych, więc fortepian. A potem to się zmieniało? Potem to się zmieniało. Mateusz poszedł na saksofon. Ja skrzypce skończyłem w średniej szkole muzycznej, ale już marzyłem tylko o tym, żeby zacząć grać na basie. Paweł też na gitarze basowej zaczął grać, ale dotrwał do ostatniego roku akademii na wiolonczeli. Janek zrobił dyplom na kontrabasie w średniej szkole muzycznej z wielkim sukcesem, no ale później też zaczął na gitarze basowej grać z czerwonymi gitarami i następnie z innymi zespołami. To był ten czas, gitara basowa, to było coś, jakiś tam kontrabas. Ale kontrabas też, bo jazzowy. No bo jazzowy. Tylko pod warunkiem, że jazzowy. A potem tak się losy potoczyły, że między innymi byłeś jedną z tych osób, które dały zaczątek zespołowi w 1992 roku New Life M, którego utwory, zwłaszcza te pierwsze, do dzisiaj śpiewane są jak jedne z największych przebojów, chociaż... Uwaga na pielgrzymkach z tymi skrzekaczkami. No to zaśpiewajmy. Twoja miłość. Twoja miłość, Mietek Szcześniak, solo i New Life M. Przypomnijmy, to był jeden z pierwszych zespołów, które powstały i zaczęły w ten sposób grać. I to poszło w świat. Skład zespołu. Joachim Menzel na fortepianie. I tu piękna aranżacja też jest jego dziełem. Chciałbym się pod nią podpisać, ale nie mogę. Robert Cudzi, gitara. Ja grałem na kontrabasie, na perkusji Piotr Jankowski, także współzałożyciel zespołu New Life. Śpiewał Mietek oczywiście. Orkiestra pod dyrekcją Marcina Sumponickiego. Poznań. Poznań. Potem New Life'em troszeczkę to ta Częstochowa została ich miejscem. Tak, New Life, Częstochowa jest niesamowitym miejscem dla New Life'u, bo tu się okazało, że kiedyś już w najnowszej historii New Life'u z Agnieszką Musiał graliśmy na Jasnej Górze na czuwaniu odnowy w Duchu Świętym i poszło jednego dnia 1000 płyt. No proszę bardzo, to tylko w Częstochowie. Tak, takie cuda tylko na Jasnej Górze. To taka twórcza atmosfera tutaj, to miejsce ma coś w sobie, to miasto, kolejne zespoły, kolejne muzyczne wydarzenia i to się tutaj udaje. Wiesz co, a może to jest związane jakoś z historią. Znasz historię wydawnictwa też Muzyka Jasnogórska, kiedy okazuje się, że tutaj w bibliotece są jakieś tony zupełnie muzyki. Ja oczywiście nie mówię, że to miało jakiś wpływ, ale... Cała kopalnia muzyki. Ale na Jasnej Górze zawsze muzyka była na wysokim poziomie. Ja pamiętam też, zawsze śpiewały chóry, świetnie śpiewające, prowadzone przez znakomitych organistów. Poziom samych organistów na Jasnej Górze był zawsze bardzo wysoki. To ja myślę, że gdzieś nawet przez osmozę przejmowaliśmy to jakoś tam i ta muzyka tutaj była, po prostu promieniowała. Czyli nawet z Jasnej Góry tutaj troszeczkę to wychowanie muzyczne płynęło. Tak. Ja myślę, że to miało bardzo duże znaczenie i te rozmowy też w środowisku tutaj działały dwóch świetnych kompozytorów od czasów przedwojennych, a także osiadłych po wojnie. Przypomnę pana Edwarda Mąkosze, który też zbierał polską muzykę ludową razem z Sobieskimi. Pana Szuniewicza, więc to były takie postaci, które gdzieś tam zapisały w polskiej muzyce. A wcześniej, nawiązując jeszcze do tej kapeli jasnogórskiej, Józef Elsner to Jasna Góra. Tak. Nauczyciel Chopina, ale przede wszystkim kompozytor, który tutaj mnóstwo muzyki zostawił. Tak, i zostały tu kompozycje Zielińskiego, Gorczyckiego. Gorczyckiego, tak, fantastyczne. I to promieniuje cały czas. Co jest w tym mieście takiego, że właściwie nawet jeżeli komponowało się gdzieś tam, odpływało w najróżniejsze rejony, to mam wrażenie, że od tych tematów sakralnych nie dało się uciec, a może inaczej, one zawsze gdzieś tam wracały. Do różnych członków zespołu. Zawsze wracały. Jak się urodziło Dzień Jasnej Góry, nie można tego aspektu duchowego pominąć. Były też takie osoby, które przyjeżdżały czy z wami się gdzieś tam komunikowały muzycznie i zostawały wchłonięte trochę, albo nawiązywała się współpraca. Tutaj myślę o współpracy Stanisława Sojki i zespołu Tajbrek i całej przygody muzycznej z Janiną, do tego stopnia, że niektórzy w którymś momencie byli przekonani absolutnie, że Stanisław Sojka to też pochodzi z Częstochowy. No był taki moment, że prawie pochodził z Częstochowy, dlatego że ten moment wspólnego tworzenia był bardzo, bardzo, bardzo istotny. To był rok 83. Zaczęła się ta współpraca i bardzo długo trwała i właściwie nigdy się nie skończyła, bo cały czas gdzieś członkowie Tajbreku albo grają na płytach Staszka, albo spotykamy się na koncertach. Ty pamiętasz ten moment, kiedy rozpoczęła się wasza współpraca? To było coś jeszcze nowego? Inna odsłona muzyczna to współpraca ze Stanisławem Sojką? Tak, ale to są długie historie. Był moment tego pierwszego Tajbreku, który gdzieś tam zawiesił działalność, gdzieś doszedł do pewnej ściany też takiej organizacyjnej, bo na przykład nie był zapraszany Koncerty. Na koncerty. Chociaż te zaproszenia przychodziły, bo się okazało, na przykład przyszło zaproszenie z wielkiego festiwalu w Niemczech, gdzie ludzie byli zachwyceni, słysząc na taśmie muzykę Tajbreku, że ona jest taka nowatorska, nowoczesna. Wielki festiwal jazzowy w Niemczech zaprosił i no to były czasy komunistyczne. Gdzieś utknęło to w szufladzie i tylko z Jazz Forum dowiedzieliśmy się, że Tajbrek był zaproszony na wielki festiwal, tylko nikt jakoś nie poinformował zespołu o tym. A ten Tajbrek cały czas w różnych odsłonach się przewijał lub też różne osoby gdzieś tam dialogowały muzycznie, tak jak Stanisław Sojka między innymi i potem gdzieś odpływał i ten Tajbrek tak do dzisiaj. Tak, gdzieś tak. Tam troszeczkę sobie grono ludzi jest olbrzymie, choćby tych ludzi, którzy współpracowali, ale dla których też ten okres tajbrekowski był jakimś okresem formacyjnym. Skoro Stanisław Sojka, który prawie był z Częstochowy, to może sobie zagrajmy tak na zamknięcie tej godziny muzycznej. Cud niepamięci? Cud niepamięci, tak. Proszę bardzo. Marcin Pospieszalski, dziękujemy. Dziękujemy.